nikmat di hari raya. Orang yang ikhlas berpuasa merasa nikmat di hari raya. Mari bertakbir, tasbih dan tahmid kepada Tuhan pemberi rahmat. Mari bertakbir, tasbih dan tahmid kepada Tuhan yang memberi rahmat. Aidilfitri hari takbir di pagi hari, tanda kemenangan diraih. Gema takbir di pagi hari, tanda kemenangan diraih. Setelah sebulan berpuasa, tunaikan rukun Islam ketiga. Setelah sebulan berpuasa, tiba Syawal, kita oh.